हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? 11वां भाग, सितारों तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगेगा? सितारे ग्रहों की तुलना में हमसे बहुत दूर है, इसके लिए दूरी नापने का एक सुविधाजनक तरीका है प्रकाश वर्ष। प्रकाश की किरण एक वर्ष में जितनी दूर चलती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह पता लगाने के लिए कि यह दूरी कितनी लंबी है, पहले हम यह पता लगाएं कि एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट, इसलिए एक घंटे में 60 × 60 3600 सेकंड हुए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अतः एक दिन में 3600 × 24 86400 सेकंड हुए। एक साल में 36,52,422 दिन होते हैं, यानी कि एक साल में 86,400 × 36,52,422 3,15,56,926 सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश 1,86,28,23,959 मील की दूरी तय करता है, तो एक साल में वह 1,86,28,959 × 3,95,56,926 5,87,849 × 97,74,000 मील की दूरी तय करेगा। चूंकि 1 ट्रिलियन कहलाता है, इस प्रकाश वर्ष 6 ट्रिलियन मील से थोड़ा सा कम है। एक प्रकाश वर्ष पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 24 मिलियन गुना के बराबर है। अगर एक अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में 3 दिन लगे, तो उसे एक प्रकाश वर्ष चलने में 2,00,000 साल लगेंगे। प्रकाश वर्ष को समझने का एक और तरीका है, एक प्रकाश वर्ष प्लूटो के ग्रहपद से 1,600 गुना लंबा है। चलो अब सितारों की दूरियों के बारे में बात करें। हमारे सबसे पास का सितारा है धुंधला सा प्रोक्सिमा सेंटोरी। यह हमसे 4.26 प्रकाश वर्ष या लगभग 24 ट्रिलियन मील दूर है। इसका मतलब है प्रोक्सिमा सेंटोरी से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 4.27 वर्ष लगेंगे, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में सिर्फ 1/4 सेकंड ही लगते हैं। और प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सबसे पास का सितारा है। सिरियस सबसे चमकदार सितारा हमसे 8.64 प्रकाश वर्ष दूर है, प्रोक्सिमा सेंटोरी से लगभग दुगना दूर।